Hans-Peter Lindstrom ze strony B swojej najnowszej płyty It's a Right Between Us As It Is. I tak sobie myślę, słuchając wspólnie z Państwem tej muzyki, że ma ona coś takiego bardzo, bardzo charakterystycznego dla Norwegów. Coś z nutką melancholii. Coś, co bez wątpienia odróżnia współczesne disco od tego, z czym kojarzy się ten gatunek z przeszłości. No bo chyba nie rzucilibyśmy tutaj konfetti. Chyba nie byłoby butów na koturnach. A raczej wygodne sportowe. Raczej takie, które pomagają przykleić się do ściany i do sufitu. I dosyć motorycznie i zwinnie poruszać się w przestrzeni. No ale sporo chłodu też w tych kompozycjach. To według mnie najlepsza płyta Hans-Petera Lindstroma. A ma ich niezbyt wiele na swoim koncie. Bo to jest takich solowych albumów raptem cztery są takie płyty. Nagrał fajną płytę z Christabel, Real Life is No Cool w 2009 roku, ale to we współpracy. I teraz tak sobie pomyślałem, że Hans-Peter Lindstrom, co z kolei gdzieś tam znowu potwierdza, co mówiłem o tym wcześniejszym krótkim utworze z siódemki, no bo on trochę inny jest w tym swoim brzmieniu, bardziej podobny do Todaterie, ale okej, to tak zostawiam na marginesie i może jakimś cudem komuś z Państwa uda się kiedyś porozmawiać z Todaterie, może się uda zahaczyć o ten temat, jeśli tak, to proszę to zrobić, ja sam to też zrobię, jeśli będę miał taką możliwość. W każdym razie muzyka Hans-Petera Lindstroma jest, no, ma nieco inny ładunek niż Todaterie. Właśnie taki bardziej melancholijny, właśnie taki bardziej oniryczny, przypominający mnie bardziej trochę twórczość André Bratena, czyli kolejnego przedstawiciela norweskiego disco. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim moja lista marzeń. Najpiękniejszych utworów 2017 roku, zagranicznych utworów roku 2017, które przenoszą mnie w różne absolutnie wymiary, które są ze mną nawet wtedy, kiedy nie brzmią po prostu w moim prywatnym Walkmanie. Młodym słuchaczom może powiem, że Walkman to było takie narzędzie, gdzie się wkładało kasetę i odtwarzało w ten sposób. Trochę się śmieję, ale przedwczoraj usłyszałem anegdotę, że właśnie dla kilkunastolatków pewien gentleman wystawił w trakcie spotkania Walkmana, podświetlił lampeczką i zadał pytanie młodzieży, cóż to jest za przedmiot, i nikt nie był w stanie odpowiedzieć. To tak na marginesie. Mijający rok bez wątpienia należał również do kolejnego mojego ulubionego producenta. Gościa, który absolutnie, no, jeśli chodzi o rozwój w twórczości, to jest naprawdę kimś. Zasługuje na wszystkie dobre słowa, na pochwały. Jest poszukujący, przeszedł piękną drogę. W tym roku ukazała się jego druga płyta, ale rozpocznę od nieco świeższego wydawnictwa, od maxi singla zatytułowanego Ratio. Specjaliści już wiedzą, że chodzi o Floating Points i Samuela Szaparda, który w tym roku po raz pierwszy zaczął wykorzystywać w swojej twórczości organy Hammonda. Thank you. z 12-calowej płyty winylowej Ratio i Floating Points w programie trzecim, czyli Gentleman, który 2017 rok wieńczy pięknym albumem i kilkoma epkami, w tym właśnie wybrzmiałą przed chwilą kompozycją Ratio, w której słychać organy Hammonda na potęgę wykorzystywanym instrumencie w mijającym 2017 roku właśnie przez Samuela Sheparda. Ale Floating Points, przypomnę, to skład gentlemanów Susumu Mukai, grającego na basie, do tego na gitarze Alex Reeve, Matthew Kirkus również na gitarze, ale przede wszystkim na syntezatorze arpa. No i mamy jeszcze Leo Taylora, grającego na perkusji. Rzecz jasna Samuel Shepard za całą masą różnych urządzeń, w tym właśnie za organami Hammonda, ale też z tego też zasłynął za syntezatorami Buchla i nowej serii E, 200E i całej masie innych przedziwnych urządzeń. Do tej listy najpiękniejszych utworów roku 2017 muszę też dołączyć utwór, który pojawił się na pełnometrażowym albumie Floating Points, albumie rejestrowanym w tak przestrzeni skalnej pustyni, albumie rejestrowanym na między innymi przez mikrofony paraboliczne. No i rzecz jasna, wszystko zostało zagrane na setkę. Tutaj nie ma żadnych sytuacji polegających na produkcji w komputerze, dłubaniu w klockach. Wszystko nagrane starymi technikami. Zresztą smak tej muzyki również odwołuje się do tego, co już było. Między innymi mam wrażenie do twórczości Pink Floyd. Przed nami fragment albumu opublikowanego 30 czerwca 2017 roku, albumu zatytułowanego Reflections Mojave Desert, gdzie został umieszczony Kelsey Dunes, mój ulubiony utwór właśnie z tego wydawnictwa. W trójce Floating Points. Thank you. wytrawne ucho złapie. Szepty oraz dźwięk pokręteł w syntezatorach. Słyszą Państwo? Kelso Dienz z płyty Reflections Mojave Desert i Floating Points ze swojej najmłodszej pełnometrażowej płyty opublikowanej 30 czerwca 2017 roku. To chyba najczęściej prezentowany utwór w potrójnym paśmie w mijającym roku. Na zakończenie artysta, producent, który znacznie lepiej wypada przy produkcjach swoich studyjnych albumów niż w trakcie setów DJ-skich. Jego gwiazda świeci, odbija światło już znacznie mniej niż kiedyś, ale albumy cały czas mają najwyższą jakość. Zresztą mam wrażenie, że producent, którym pożegnam się dziś z Państwem, jest jednym z niewielu, którzy w prostej linii kontynuują twórczość zespołu Kraftwerk. To była moja lista marzeń, najpiękniejszych utworów stworzonych, wydanych, może tak, wydanych w mijającym roku. Usłyszymy się jutro w nocy, już w nowym roku, bowiem po północy po Tomku rządzie przejmuję stery. To będzie set DJ-ski, zatem niewiele będę mówił, przede wszystkim będę miksował. Sprzęt jest już rozstawiony. Nie do końca jeszcze wiem, co znajdzie się w trakcie tego DJ-skiego setu. A żegnam się z Państwem najpiękniejszym utworem z najmłodszej płyty DJ-a Hela, utworem również czerpiącym w moim przekonaniu z twórczości zespołu Kraftwerk, kompozycją zatytułowaną Car, Car, Car. Ten utwór znajdą Państwo na albumie zatytułowanym Zukunft Music. Ewentualnie, nie, tak powinienem powiedzieć, Zukunft Music. To na zakończenie. DJ Hell, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska, a ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia za niecałe 24 godziny. After a nightly roam of places. A car is not just a car. Autopromocja.